چوتھی بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاشرے کی تکلیفوں کو برداشت کرنا اس کا کوئی اجر نہیں، ٹالریٹ کرنا، صبر کرنا کسی مصیبت پہ، دکھ پہ، پریشانی پہ، کسی رشتہ دار کی زیادتی پہ، کسی رشتہ دار کے کسی غلط بہیویئر پہ صبر کرنا، میں کیوں صبر کروں جی، میں اس سے کو لے کے کھاتا ہوں، وہ مجھ سے کچھ زیادہ ہے، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. بلکہ ایک سینٹنس بولا جاتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر دینا چاہیے. پتہ نہیں ہے کس بارے میں آیا ہے، پڑھا ہے آپ نے کسی قرآن کی آیت کا معنی ہو کہ اینٹ کا جواب پتھر دینا چاہیے؟ عدی بن حاتم صحابی کو ایک بندے نے گالی دی تو اپنے غلام کو کہتے ہیں ادھر آؤ، اس بھائی سے پوچھو اس کی کوئی ضرورت ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں، اور اس کو کھانا کھلاؤ. اور اس نے کیا کیا؟ گالی دی. ہمارے معاشرے کو گالی دے کے جائے گا کہاں؟ کیسے جائے گا اور کہاں جائے گا؟ ممکن نہیں ہے. اور کہتے کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر ہونا چاہیے. یحییٰ بن معاذ کو کسی نے گالی دی، مسکرانے لگ گئے. ساتھی کہتا ہے بزدلو، جواب دو. تو مسکرا کے کہتے ہیں فلیمہ ذا تعلم تو اذن، اگر میں نے بھی گالی کا جواب گالی ہی دینی ہے تو میں نے دین کا پڑھا، میں نے علم کا سیکھا، علم پڑھ کے بھی پھر گالی دوں میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کوالٹی ہے جب صبر کرنے والے کو یہ شعور مل جائے کہ مجھے صبر کا بھی اجر ملے گا، تو یہ بھی ایک ایسا سبب ہے. اللہ تعالیٰ اجر کتنا دیتے ہیں؟ صرف صبر کا اجر ایک نہیں، دو نہیں، دس گنے نہیں، ستر نہیں، سات گنے، سات سو گنے نہیں. قرآن مجید کی آیت سنیں، کتنے گنے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب، انلمیٹڈ. صبر کرنے والوں کو بے حساب. اس کی ایک جھلک حدیث نے بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان من ورائکم زمان الصبر، میرے صحابہ ایک وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا. جو دین پہ کاربند ہوگا کل قابض علی الجمر، وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے. آگ کا انگارہ ہاتھ میں تو چین آتا ہے، کس کرب میں مبتلا ہوتا ہے. ایسا وقت آئے گا دین اتنا سستا ہو جائے گا، الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا، اجنبی دین ہو جائے گا. لوگ کہیں گے جی کیا کیا مطلب نماز، وہ چھوڑو جی، کیا مطلب اخلاقیات، کیا مطلب عقائد. اور آج لوگ کہنے لگ گئے، آج کسی بھی پڑھے لکھے سے جا کے کہنا کالجز یونیورسٹیز میں جو کہ دانشگاہیں اور علم و معرفت کے یہ ورک شاپس ہیں، تو وہاں آج ایسی نسل بھی پیدا ہوگی، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی میں ایکس مسلم ہوں. تم تو ترقی کرنے گئے تھے، تو ترقی ادھر کو کیسے ہوگی کہ آپ اسلام سے بیزار ہو گئے؟ کس وجہ سے؟ دین اجنبی ہو گیا. تھوڑے لوگوں سے دین شروع ہوا، ایک وقت آئے گا تھوڑے لوگ ہی رہ جائیں گے جن کو دین کی معرفت ہوگی، جن کو دین کی آشنائی ہوگی، جو دین کے ضابطے اور اصول اپنی زندگی کے اصول اور ضابطے بنائیں گے. اور آج دیکھ لیں آپ معاشرے میں گھوم کے، کبھی کبھی ہمیں تو یہ بات سنتے بھی شرم آتی ہے، کہتے تو ہم ہیں نہیں. اور لوگ کیا کہتے ہیں جب ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں باللہ علیک شعندکم، تم لوگوں کو کیا ہے؟ ہم اگر پوچھ لیں کہ کیا ہوا، کہتے ہیں آپ کے منسٹرز کو بھی اخلاص نہیں آتی صورت اخلاص. ہم اس کا جواب کیا دیں؟ کیا جواب دیں؟ صرف دعا کر سکتے ہیں. ہم کو ایسے کمنٹ بھی پاس نہیں کر سکتے کہ غیبت کی وجہ سے ہمارا اجر بھی کم ہو جائے. لیکن یہ سوچنا ہے یہ کیوں ہے؟ دین اجنبی ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے دور میں جو دین پہ ڈٹ جائے گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں شرک نہیں کروں گا، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو صحابہ کے اندر تھیں. اللہ کے رسول نے خوشخبری کہہ دی ہے اگر ایسی کیفیت کا ایمان کسی کا بن جائے لِلْمُتَمَسِّكِ فِي أَجْرُ خَمْسِينَ شَهِيدًا مِنْكُمْ, میرے صحابہ ایک شہید کا پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. ایسے ماحول میں جو دین پہ ڈٹ جائے اور صبر کرے ٹالریٹ کرے تو اس کی ٹالرنس کی وجہ سے اس کو انعام کیا ملے گا, 50 شہیدوں کے برابر اسے انعام ملے. صحیح الجامع کی روایت ہے, صحابی نے سوال کر دیا من او من ہوں, اللہ کے رسول اس دور کے 50 شہید یا ہم میں سے؟ قال منکم, میرے صحابہ تم میں سے اگر کوئی 50 اللہ کی راہ میں جان دے دیں اتنا اجر اور مقام تمہیں ملے گا, رب تعالیٰ اس انسان کو بھی اتنا اجر دیں گے جتنا صبر کے زمانے میں اس نے دین کو نہیں چھوڑا بلکہ ٹالریٹ کیا ہے.